یاد کرو جب اللہ نے فرمایا، اے عیسیٰ، بے شک میں تمہیں صحیح سالم لینے والا ہوں، اور میں تمہیں اپنی طرف اٹھانے والا ہوں، اور میں تمہیں پاک کرنے والا ہوں ان کافروں کی برائی سے، اور جنہوں نے تمہاری پیروی کی میں انہیں ان پر غالب کرنے والا ہوں جنہوں نے کفر کیا قیامت کے دن تک، پھر تمہیں میری طرف پلٹ کر آنا ہے، پھر میں تمہارے درمیان فیصلہ کر دوں گا ان معاملات میں جن میں تم اختلاف کرتے رہتے تھے۔